Сушчэння тады перайшоў шашу, пераскочыў неглыбокую сухую канаву і з астатнія сілы ўскараскаўся на супрацьлеглы адхон. Ззаду і на дарозе ўсё было ціха. У тумане яго не маглі згледзець здалёка, зблізку не было нікога. Па гэты бок ад шашы хвой ўжо не было, адразу за тэлеграфнымі слупамі з сякім такім хмызам унізе пачынаўся нешырокі сенакосны прасцяг, воддаль за якім у тумане зноў шарэла кустоўе, там, ведаў сушчэння, цякла рэчка Рэса. Каб найхутчэй аддаліцца ад шашы, сушчэння наўпрасткі пашыбаваў да таго кустоўя, мяркуючы, што Войцік неўзабаве дагоніць яго. Задыханы ён пралез нешырокі алешнікавы гушчар і спыніўся, зваліў сябе бурава, далей зноў быў адхон з драбналессем і недалёка ўнізе пад абрывам блізкаў праз туман нешырокі паварот ракі. Мабыць, тут трэба было пашукаць, дзе цераз яе пералезці, але спярша трэба было дачакацца Войціка. Толькі сушчэння бокам зморана апусціўся ля бурава, як ззаду на шашы раздаўся прыглушаны крык. Незразумела, але, як здалося сушчэню, страхавіта пагрозлівы і зараз жа дробна пратрашчала чарга. За ёй другая і трэцяя. Сушчэння спярша ўгнуўся, прыпаў да зямлі, затым успомніў пра свой наган і дрыготкімі пальцамі выдраў яго з кішэні. Нейкі час ён не ведаў, што яму трэба рабіць. Затаіцца, уцякаць ці бегчы насустрач Войціку, які, пэўна, трапіў у бяду. Чэргі і яшчэ трашчалі, між іх чуліся глухаватыя крыкі. Толькі адсюль ён нічога зразумець не мог, невядома нават, на якой мове крычалі. На шчасце, аднак, крыкі не набліжаліся, яны гучалі ўсё ў выемцы, там жа трашчалі і стрэлы. Куляў тут не было чуваць, значыць, стралялі не ў гэты бок. Урэшце сушчэння наважыўся і кратком з наганам у руцэ прадраўся праз край алешніку, асцярожна паглядзеў праз хмызняк. Добра ўжо затуманенае вечаровым прыцемкам сенажаць ляжала пустая. Войціка нідзе не было, і сушчэння сумеўся зноў. Што ж яму цяпер тут рабіць? Тым часам стрэлы на дарозе спыніліся, з туманнай цішы нядоўга даносіліся глухаватыя галасы, але не крыкі, падобна, там гаманіла некалькі чалавек запар, але зноў на якой мове зразумець было нельга. Нарэшце ляснуў адзіночны стрэл, і ўсё сціхла. То яны там нарабілі, што нарабілі? Білася ў галаве сушчэні недарэчная думка пытання. Але што нарабілі? Няцяжка было здагадацца. Ды ён не хацеў верыць у тое. Ён усё ўзіраўся ў прарывістую грыўку кустоўя каля шашы пад слупамі і чакаў, што адтуль паявіцца Войцік. Ды Войцік не паяўляўся. Ад стомы і напружання ў сушчэні пачало дваіцца ўваччу. Ён і не заўважыў, як зусім змерклася. Змрочны туман зусім праглынуў хмызняковы шнурок пад правадамі, сцяну хвой па той бок шашы, не ўпрыкмет заславы нешырокі прасцяг сенажаці. На трохі яшчэ светлаватым небе ўгары адбілася чорная сучча алешын. Настала ноч. Нядоўгая трывога на шашы ўляглася. Галасы змоўклі, падобна было, што там усё затаілася. Ці, можа, яны паехалі? Але маторнага грукату ён не пачуў, хіба там не было аўтамабіляў? Тады што там было? І адкуль узялося? Усё не ў стане саўладаць з хваляваннем, сушчэння вярнуўся назад да бурава, які даўно абыякавы да ўсяго ляжаў на спіне пад кустоўем. Тут ён пастаяў, паслухаў, думаючы, што мо Войцік паявіцца з іншага месца, толькі дарма. На лесавых прасторах заўладарыла золкая восеньская ноч, ад рэчкі несла зябкаю сырасцю, а Войціка нідзе не было. Але куды ж тады было падацца сушчэню? Сцяміўшы, што, мабыць, Войціка тут не дачакацца, ён аж здрыгануўся з нячэўку. Гэта было жахліва, мала таго, што бураў, дык яшчэ і Войцік. Што ж тады? Ён адзін, без іх. Куды ён падасца? Ён выйшаў з кустоўя, ступіў некалькі крокаў па сенажаці, паслухаў. Цяпер ужо можна было не хавацца, у змроку начы зблізку няшмат, чаго можна было згледзець. Хуткім крокам сушчэня прайшоў па траве ўздоўж кустоўя, перадумаў, пайшоў у другі бок. Увагу яго ўсё цягнула да сябе шаша. Пэўна, трэба было падысці туды. Ён баяўся. Там маглі сядзець ворагі, пільнаваць яго або Войціка, калі таму пашчасціла ўцячы. Але тое месца, дзе ён перайшоў шашу і дзе павінен быў перайсці яе Войцік, уладарна цягнула яго да сябе і... Сушчэня наважыўся. Праўда, ён не пабег наўпрост цераз сенажаць, а павярнуў на ўзброч. Даў добрага крука, пакуль абышоў тое злашчаснае месца, і ля тэлеграфнага слупа з падпорынай вылез на адхон. Адхон тут быў яшчэ болей высокі. Удзень, мусіць, дарогу з яго можна было бачыць далёка, але гэта ўдзень, цяпер жа ні здалёк, ні паблізу нічога не было відаць. У выемцы, нібы у праваллі, трохі курэў змрочны туман. Сушчэня прысеў на адхоне, пасядзеў, паслухаў, пасля з наганам у руцэ, ашчадна, каб не паслізнуцца, спусціўся да шашы, перабег яе па сырым гравію і ўскараскаўся на адхон насупраць. Ніхто яго не ўбачыў, нідзе ніхто не азваўся. Тады ён дужа асцярожна, праз кожныя 5 крокаў спыняючыся, пачаў красціся да таго месца, дзе пераходзіў шашу на той бок. У травяністым доле і асабліва ў выемцы нічога не было відаць, і ён болей спадзяваўся на сваё адчуванне, калі шукаў тое месца. «Здаецца, недзе тут блізка», – урэшце падумаў ён, добра такі, пратупаўшы над адхонам. «Ці, можа, далей?» Так разважаючы, ён згледзеў у тумане ледзьве прыкметны бляск лужыны ўнізе і ўзрадаваўся, зразумеўшы, што пераходзіў менавіта тут. Але што з таго? Войцік мог пайсці іншым шляхам. Мог наогул не выйсці з лесу. Усё ж сушчэнне прайшоў раз і другі па адхоне. Паўзіраўся ў чорныя баравыя нетры паблізу. Нідзе не было нікога. Зрэшты, Войцік мог і ўцячы. Ці яны маглі забіць яго і забраць з сабой? Шмат было магчымасцей у ворагаў, а вось у яго, здаецца, ужо не засталося ніводнай. Пастаяўшы на адхоне і нявесела разважыўшы, ён з апануранным сэрцам пачаў спускацца ўніз. І нечакана ў траве натрапіў нагою на штось мяккае, хапіў рукой і пазнаў. То была кепка, Жорсткая суконная кепка з цвёрдым даўгім казырком, знаёмая кепка Войціка. Аж спалохаўшыся ад тае знаходкі, ён замітусіўся на адхоне, прабег паўз канавы ў стаптаным быльнягу, ледзьве не наскочыў на чалавека. Цёмнай нерухомай купінай той ляжаў ніцма, і штосьці белае на ім выразнаю плямай свяцілася ў змроку. Паўзаючы на каленях, сушчэнне абмацаў яго. То быў Войцік. І быў ён нежывы, ужо стаў халодны, як і зямля, на якой ляжаў. Вінтоўкі нідзе не было, паддзёўку з яго, мабыць, здзерлі, гамашы таксама. За адной нагой валаклася ануча, другая нага была босая. Кішэні штаноў матляліся вывернутыя, мабыць, шукалі зброі ці якой маёмасці, забілі і кінулі. Сам не адчуваючы сябе ад страхавітага хвалявання, сушчэнне ў поперак на плечы ўзваліў шчуплаватае цела Войціка і подбегам адолеў шашу. Трохі цяжэй было ўзлезці на адхон, але наўкола па-ранейшаму ляжала цішыня, нават не гулі правады ўгары, і ён, гучна дыхаючы, кінуўся па сенажаці да рэчкі. Апошнія крокі да таго месца, дзе ляжаў Бураў, ён ужо ледзьве брыў, знясілены раптоўнаю стомай, неяк усё ж датупаў з забітым на плячах та другога забітага і разам з ношаю ўпаў на дол. Здаецца, сілы ў яго ўжо не засталося. Бо не засталося надзеі. Всё зайшло в абсалютны тупік. І толькі яшчэ недарэчна доўжылася яго жыццё. Якое цяпер? Немаведама навошта яму. Што яму рабіць цяпер з ягоным жыццём? Чым яму абараніць яго? І ці варта абараняць наогул? Каму будзе шчасце з таго абароненага ім жыцця? Хто ўзрадуецца таму жыццю, калі самому яно ўжо не на радасць, а на беспрасветныя, злыя пакуты? Трохі паляжаўшы, ён заварушыўся, сеў. Выпрастаўшы ногі, сядзеў на золкім доле пагорка. Праз туманы голае вецце кустоўя, унізе па-начному цьмяна і санліва пабліскувала рака, і ляжалі побач двое забітых. Дзіўна! Яны прыехалі на станцыю, каб забіць яго. Ды ўсё атрымалася інакш. Ён вось жывы, а яны мёртвыя. І во дзіва, яму няма з таго радасці. Нібы ён сам таксама ўжо мёртвы. Сушчэнне трохі